أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وآتين الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مخنا خطاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبيانو تا او دا دیم خطاب دی بيبيانو تا او پدے کے بیان دے دبل ادب اوصل کې مخ کې اداو فرمایل چې منیات من کن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. کوم چې گناه کینو ګره د گناهګار د پاره بدو چن عذابی نو اوس دې مقام کې فرمایي چې کله د ګناه نه ځان بچ کی نو بیا دالی د پاره اجر مرتین لیکنه دوزلره د زیادت د عذاب نرستو زیادت د ثواب داغي ذکر کوي او په اعتبار د عمل صالح سره غوري نه په نسب سره او دا بشارت ته اصل کې زیر لري. او من یقنط منکن او سوکی تابیداری کول استاسونا لله و رسوله د الله تعالی او د رسول داغه و تعمل صالحا او عمل کو موافق د سنت نوتها اجرها مرتين ورکوب مونگا غیلا بدل داغی ثواب داغی دو چندا لکه سنگ چه عذاب دو چندو ضعفینو دو دغشان ثوابم دو چند کنا. او آتدنا لها رزقا کریما او تیار کرده مونگ داغی دا پارا روزی عزت والا روزی دا عزت چه اغدا جنت روزی دا پا مقام دا اجر کی نسبت اللہ تو کو نوتها کی او مقام د عذاب کې ذکر کړو یو ضعف دچن بکړي شي چې غده مجهول ذکر کړي وا نو دې کې دلیل اصل کې چې رحمت د الله دا غالب دی په غضب باندې کنه ځکه الله ځان ته نسبت کوي نو اتها اجرها مرتين. او د رزق کریم نه مراد د اکثر مفسرینو په نسبت د جنت رزق دی ځکه مراد د کریم نه غي چې هغه به کړاوي او فائدې پکې ډيري هیڅ ضرر او نقصان پکې نه وي او دا رزق خو صرف جنت کې. او علامہ بقاعی ادارن خطیب شربینی سراج المنیر والا هغه وی رزق د دنیا او د آخرت دواړو مراد کیږي مقام کې کی. او بیا کریم نه مراد هغه دی چې به کې برکات دي او بیا د يرزقه من حيث لا يحتسب په طریقه باندې هغه عمل کړی دی نو هغه ته شامل دي چې د دنیا رزق به هم فراخی او د آخرت هم. او ایمان والے چې په دنیا کې کم رزق خوري کنا د الله تعالی طرف نه کم ورکړي نو هغه د حلال وي ظاهر ده چې په کې الله فیدی خې دی فیدو والري ځکه او ته کریم ویلې دي. عام مفسرین بیا دا وي اکثر چې نه دا د جنت غیا دی یا نساء النبی دا بل خطاب کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیان وتا او دی کې ادب دی اصل کې د وینا کولو د خبرو کولو چې تاسو به خبرې په کومه طریقه کوئ یا نساء النبی و زنانو د نبی صلی الله علیه وسلم لستن کا احد من النساء نیتا سو پشانتا د هیچا د نور زنانو نان ان اتقیتن ک یریګه تاسو د الله نه ک تقوا کوی تاسو فلا تخضعن بالقول نو جویل د خبره مکوای جویل خبره مکوای د ناس خبره مکوای ولی فیتما الذی فی قلبه مرض کنی تم بو کی هغه سړی چې تاغه پزړ کی بیماری ده او قلنا قولا معروفا او وینا کوی وینا د شریعت موافق دا اصل کی تفرید په مخ کې تیر خطاب باندې چې کله په عذاب او ثواب کې فرق شته نو معلومه شو چې په حال او مرتبه کې فرق دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه په معنا د دې دادا چې نه د قدر ستاسو په نس زما په شان د قدر د نورو زنانو ځکه ستاسو شان او چته د محمد رسول الله بي بيان یې ستاسو مرتبه او ثواب زما په نس الله وي د ټولو نه سیواله. او احد لفظ دغه دی وجنه ذکر کو چې دا لفظ شامل دی یو توم او دو توم او جماعت او ډلې توم او مذکر او مؤنث ټولو کا ماننه تاسو په شان د هیڅ یو زنانه او نه د یو جماعت د زنانه په شان په مرتبه عزت کی خو شرط د فضیلت هغه نسب نه دی بلکې تقوا د ذکه ان اتقیتن ټکی ذکر کو چې اسنه ذهن کې دا راشي چې چونکی د محمد رسول الله بي بیان دي د دې نسبی شرافت د وجنه دا یو چت مقام دی وینا ان اتقیتن کتا سو کې تقوای یو یره اید الله نه او مراد د تقوا نه پتیرو دو آیاتونو باندې عمل لکنه فلا تخزعنا نو که تقوا در کی نو تاسو جویل مکه وای نو دا اصل کې تفرید د لوی شان د دې چې مخکې بیان کو معنی وینا کې ناز او نزاکت او خوګوالی مو پیدا کوي په داسې طریقه چې دا غینا اوریدونکو چې کله فاسق دی دا غ پړه کې بد اثر پیدا شي فیتما تما د دې وجه ذکر کړه چې اصل کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو له طرف نه د دې خواهش پیدا کولو سو سبب خو نشته کنه چې سبب نشته او غي تما پیدا کی ځکه خپل بد باطن دی منافق دی نو مرض وی فسق تا فجور تا میلان تا چې سړی د خزو خبرو ته خوشحالي کی داسې سړی نو که خزه ته پسته خبر وو کی یا نرم خبر وو کی چرته نه غریبارو خبر نه یا مسکه شي د دې پزړه کې د منافقت کرونده شوق روچت شي دا مراد دی مرض. او قلنا قولا معروفا دیکی اشاره دا چې دا نه مطلب دا نه دی چې بد اخلاقی او کنزل وکړی تا بلکې دا چې وینا کوي چې هغه سره مقصد دینی یا دنیایي خو معلوم شي او بد اثر نه پیدا کیږي کنه. او آیات کې دام داخله چې منافق او خلق بد بیانو د نبی علیہ السلام نه تپوسونه کول چې نبی علیہ السلام خود زینب سره نکاح کوي دا ولیکي دا پر دې د رواج نه خلاف وکنه مخکې ما تاسو ته ویلو چې زید ابن حارثه رضی الله عنه د محمد رسول الله متبنا دی او ډیر خوږ وغتا او بیا وروسته داغه د پاره د خپل په پول وروغخته د امیما چې دا د عبدالمطلب سیب لور وه او دا د جهش سیب په دغه کې وه نکاح کې وه. عبدالله ابن جهش رضی الله عنه د نبی علیه السلام د په پوز وی دی او یو کامل ایمان والا غالبا د حمزه رضی الله عنه سره د خپل ماما سره قبر کې یو ځای خښ کړ دواړو قبر هم یو دي جدا دي د غنورونه ځکه د معاویر رضی الله عنه دور کې چې کله سیلاب راغې د دا داغي قبرونه وشت کړو نو بل ځای د هغه یو دایره غونته جوړ کړې ده نالته دي. او زینب بنت جهش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پپو وکنه نبی له سلام ولا هغه وغوښته اگر چې د هغې د طرف نه انکار غونته راغې او دارنګ عبد الله ابن جهش رضی الله عنه خوشاله نه خو چې کله نبی له سلام وته وي ښا بالکل بیکو نبی له سلام حکم دی غاړه کې خو ده او زید رضی الله عنه سره واده وشو خو بیا د دواړو نه چاقي او کور سم نو د دې وجنه هغه نبی له سلام ته وایي چې د الله رسول زما دې سره جون نه تیریږي خو نه کا خزر پاک دامنه خزر ده خو زما جون دې سره نه تیریږي کوشش وکاو چې طلاق ورکم او نبی له سلام مو سوي چې نه دا چې مکه و خیر دی دا چې خبرې راته اخو د الله تر طرف نه حکم داو چې زید به طلاق ورکی خپل خزيله خو چې څنګه طلاق ورکی نه دا بستانه کا کې مونږ راولو. نبی علیہ السلام خړه کې دا خبره پرتوه او ظاهرول زکنه چې یو خود ملامتیا خبره و مخې ته او منافقان خلقو ناغیبا دولکو تلاس کې چولی او شوروشی وو چې دا وګوره د متبنا زوی متبنا خو د زوی په شان دي د متبنا سره د زوی د خزي سره واده کوو نو ګوره په نکاح واغسته او مقصد خو بلې کې رسم ماتولو د دې وجنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسم مات کو نو منافقان برازین تاسو نه بداته پوسوره کوي او مقصد به دای چې د نبی له سلام بی بیان داغه خلاف شي ناغي ته سخت خبره کوي او مکمله خبره کوي دا د الله حکم دی او دا څه وتوای چې نبی له سلام چې سکیلو بالکل صحیح کوي وقل قول معروفه مطلب دی ښا وینا کوي وینا د شری مطابق مان د نبی له سلام په خبره هیڅ اعتراض نشته ځکه هغه هیڅ کار د الله د حکم د بغیر کوي نه نو هغه چې سکړي دی خو د الله په حکم یې کړی دی نو په هغه باندې اعتراض خو په الله اعتراض دی وما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو وقرنا فی بیوتکن بل خطاب شروع شو وقرنا فی بیوتکن او ټینګ یو سه په خپل کوټو کې قرار وو سه په خپل کوټو کې په اطمینان وو سه په خپل کوټو کې مخکی قولی ادب ذکر کړو نو عملی ادب ذکر کړي او قرنا دی لفظ کې دوه قرات مشهور دي یا قرنا دی یا قرنا دی یو قرات کې قرنا راغلی دی په زیر سره وګور دا دا بیا پاګه کې چې دا وقار ناغستې شوی دی مطلب دا دی چې وقار او اطمینان کوي په خپل کورونو کې اگر چې دام چې اس کې دي چې د قرار نه واغستې شي چې ټینګي اوسې په کورونو کې ګرځي راګرځي ما او چې په زور سره یې لکه څنګه چې د مشهور قرت متواتر قرت کې مخه تقر نه لګنه نو بیا خو ظاهره خبره ده چې دا اصل کې اقرار نه دی اقرار نه امر دی نو زور د اولنی ری بیا نقل شو او قاف ته ورکړې شو بیا د عربو مشهور قدره ده صرف چې استعمال ساکنینو رااله نه یوري ته حذف شو او حمزه ته چونکه حاجت نو ناغره دی وجنه حذف شو نو قر نه پاتې شو کني اصل کې اقرار نه قرنا قرارونی سے فی بیوتکن پخپلو کوٹو کے پخپلو کوٹو کے پقرارو سے تنگی شے بغیر دا حاجت شرعین دا کورنا بار موز ہے لکا حدیث دا سعودر زیلان حاک راغلی دی چھے غیر اس تو بیان نفلی حج لومدد لاؤ عمری دا پارم دا کورنا نواتلی او چاوتوی اولی نزی ناغوی ممکا اللہ فرمائی لی نزی چھے قرنا قرنا فی بیوتکن اولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا او موزه پشانتا دوتو د جاهلیت لومبنی تبرج اصل کی خپل معنا ده زیب او زینت او کالیخ کارا کول او په گفتار او رفتار کې نازونه کارا کول دته وی اصل کی تبرج تبرج سره وتل بالکل نه کوي او جاهلیت اولا دا مطلب نه چې لومبه جاهلیت او بل دین دی کنه بل درین دی بلکې دینه مراد د اسلام نړوان دی په هر زمانه کې چې بيديني تیر شي کنه ناغه ته جاهلیت اوله ویلې دي او دا اوله په مقابله کې دلته په حالت د اسلام کې اصل کې د جاهلیت طریقې جوړول دي او جو هغه چې جاهلیت طریقې د اسلام نه مخکې کمی وي هغه د جاهلیت اوله وي او بلغه د جاهلیت طریقې دي چې هغه اسلام نه رستو کیږي ناغه ته بیا دیم جاهلیت ویل کیږي یا دا شی وایا چې د اولاد لفظ دلته مقابل نه غواړي عرب کله کله اولاد ته استعمال کې په معنا د زوړ باندې اخلي نو معنی دا ده چې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او مخکاره کوي ډول خپل پشان ته د جاهلیت زوړ د زوړ جاهلیت پشان ډول مخکاره کوي بے پردی موزه اظهار د زینت مکوي عام مفسرین وی وی تبرج وی الخروج بلا سترن چو زنانا بے پردی او زیبار لیچ اخکاری مٹ اخکاری سینی اخکاری دیو جنا تفسیر ابو سعود کیمو او بیزاویم لکلیو چی معنی دا لا تبرجن مانا لا تبخترن فی نشیت کن تاسو پخپل رفتار کے ناز رفتاری مکوئے او عام مفسرین ہوئی لکا مظہری وی فی مراد تیزہار الزینہ والمحاسن للرجال چ خپل خاص او خپل د ډول زینو نارینو تخکار کوي نو داسې مکوای ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى نو جاهلیت اوله بداو چې زنانه بسره مخ کار کړو بازارونو کې د سړو وړاندې بغرزیدا چا بل اسونه مټه کار کړې وي د لارې مېس کې روانې نارینو ته بلاروم نه پرې خورا لوبټو نه چولا یا به کوګو باندې سه وی ځان دکړي وا یا چې بازار یا غنې ته بدلا نو ځان به خیسته کو په ځان به سپریم رې مو کړه دارنګ خاړي پوچی به وکړي نو صبر افسوس ته پنن مسلمانانو چې دی بالکل هغه کانې گئی کوم چې جاهلیت والا کول نن تخلو بازارونو دوزا بازار پرې خپل کلی دی ماحول ته وګوره چې کوم حد تر رسیدلې ده زنانو څنګه به پردي پلار کې روانه ټیک د منو چې ډیر ضرورت د وجنه وته ورو ضرورت شرعي ده خو که د ضرورت شرعي د وجې وزي مثلا مدرسې ته تله چې علم حاصلې یا قرآن وي یا مثلا طبعی ضرورت دی ډاکټر لذي نو به دا تبرج کې نو ځي ګوره ریمنې اورې داسې جامع باچی چې هغه دې استعمال کړي لکه څنګه چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وي وي د زنانه وتل بسي وليخرجن وهن طفلات دا چې دی وزي چې په خیرونو او پرېمنو جامو کې دی باروزي کډیر ښه شکل والا زنانه ده او د ضرورت د وجنه یا شرعي ضرورت ته یا طبعی دا باروزي او دا پړونی داته واچی چې غره منده جامې ریمن دي الله غواځي که څوک وتم پلار کې وګوري او خصوصا چې دا په شرعي طریقه روانه ده صرف یو سترګې ښکارا ده چې دې مخ کار کړل او سنې په داسې طریقه جوړې کړې دي بوتي موتی جوړ کړې دي او پای کې کلیپونه ملیپونه شولې دي لوپټا پړونی به داسې چې راغې چلک کاری دارنګې وزان باندې کریم پاوډر داسې لګولي په داسې طریقه نن سبا خدا سي کریم راوځي کنه چې هغه حبشانو باندې ولګونه داغه انګريزان جوړي داغه چې بلار رواني دار سخکاری نو داغه جاهلیت نه دي چې قران داغه نه منا کړی و چې ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى او دې خواته چې خدنه حیا ختم شوا نه خو د سړي نه بیا غیرت ختم شي ولې دار چا لور ده کنه ولې دار چا خور ده کنه ولې دار چا خزه ده کنه ولې دار چا مور ده کنه کنه دغه څه ده نو چې ابو سینو چې دا ناغه سړي تم پتر چر دادا سيو زی داغه غیرت مړ شو غیرت ختم شو نو چې غیرت ختم شو ناغه بیا چې په کافرو باندې غالب شي چرته ومنه بلکې هغه دی خو یو شانتی شو الله که امداد تین داغه مسلمان سره بکړي چې هغه خپل دین باندې کله کولاړ دی کنه اج کله دا حال داسې دی نو ظاهره خبره ده چې هر وخت به کچکول په غاړه کې او د کافرو نو بیا خیرات غواړي حال به خراب وي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى او موزه فشانتا د جاهلیت زوړ به پردي واقمنا الصلاة او پابندی کوي د مانځو کله چې د ناکار اعمالو نه منو کړه نو په خیرسته عملونو سره امر ورکړي حکم کوي او د دینه معلومه شو چې د زنانو د منځونو اصل دې کورونه دي د دې وجې نه د قرن بي بيوت كن رستو ذکر کړه چې ګورستا اصل منځغره چې دې په کور کې وږي او دغه وجه ده چې رستو واخیره روانه ده زینب رضی الله عنها چې کله زید رضی اللہ عنہ ول طلاق ورکړو فلما قضا زید منها وترن کی خبر را روانه ده نو نبی علیہ السلام دا غین رستو زید رضی اللہ عنہ ته دا وخت چې لاله پردې اتونم نو راغلی وره ها وته وی وته ورشاو زما ذکر وته وکا نو زید رضی اللہ عنہ پخپل وی لکه خزم پاتې شوی دا بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا څو لکه دا غزوی بچی چی اجه نن وته نوې ما باندې یو روب دور راغې روب حدیث کې راځي چې ما کتین شو بیا غې ته حالانکه خزه پاتې شوی دا طلاق نور کو بیا مې نشو کته خو مخ مې بل خو واړو ما وی چې نبی رسول سلام تا ذکر کو نو ته زیره زماره طرف نو واخله ابشری ما نبی رسول سلام دې په نکاح کړی هغه مسلمان خزه دا هغه وخت کې وڑا غدل ناغي وته وی وی ټیک دا زیره به حاصل کوم خو زخپل رب سره مشوره کوم پاسې دا خپل جمعات ته چې کور کې کوم جمعات وغه ته نن د ټکیدار حدیث کې ښه چې قامت الی مسجد بیتها دین دا پته لګي چې کور کې جمعات پکار دی خزر پاس دا څه ځای پکار دی چې بای کې زنانه منځونه کوي دا نه چې په کور کې دار څه زیشته خو د منځه پکې نشته دا منځه دی پکې نه هغه منځه ته پاسې دا او هغه دی کې دا الله بندگی شروع کړه ظاهر چې دا غي اثر دا او چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې رااله او نکاول الله تعالی رستور روان دي زوجناکه او زینب رضی الله عنها په دې باندې فخر کو هغه نور ته بيوي په تاسو خپل پلانو خپل خپلوانو ورکړي په نکاح نبی عليه السلام ته او الله ورکړي ما او قصب سماوات دو اسمانونو د پاسه قران کریم کې الله خپل فرمایي زوجناکه امون بل په نکاح درکړه او کله کله نبی عليه السلام ته بيوي وي زستا په ټولو بيبيانو په دریو سيزونو فخر کوم درې سيزونه دي چې داغه د وجنه ز فخر کوم یو دا چې زما استانی کوي یو دی نبی علیہ السلام دی او بل دا چې مالا نکاح غوري الله تعالی دی تاسو سره او دریم دا چې سفیر را لګل جبرئیل علیہ السلام دی بل څوک نه و زه په دې درو سيزونو فخر کوم قران کریم فرمایل چې اقمنا الصلاه پابندی وکوي دا مانځو په دغه خپل کورونو کې ټیک چې د زنانه مونږ په جمعات کې جایز دی بیت الله تعالی شته زنانه به مولاړي اگر چلته کی چونکه ګړګونه ډیره زیات دی دیو جن اختلاط ډیر دی او مسجد نبوي ته لاړ شه نال تو بیا جدای زنانه ځان لري انارینه ځان لري ولې د غیله پر خپل تنظیم دی او غزه کې مله او فراخیه چولې د خو کوي په یو امام پسې مونږ نو دا نه چې کنه جایز نه دی خو ای خپل تکور نشته کنه اچ کله کور د کوم زنانه او شتنو د غیله پر په کور کې غوړه دی لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې مونږ د زنانه په کور کې غوړه دی په نسبت د جمعات او بیا په کور کې په کوټه کې غوړه دی په نسبت د بار د غولي او بیا په کوټه کې په مخدا کې چې کمزې ځان لته تیار کړې دي په کې غوړه دی په نسبت د عامه کوټه سورج د علی مونږ په پرده کې کنا ته دومره ثواب ډیر دی واقعم الصلات ځکه دې مقام کې ذکر کړم مخې قرن فی بیوتکن نه کنه چې دا یو طرف ته وي چې تاسو په کورونو کې قرار اوسه او بل طرف ته وي د مونږ پابندې کوي چې جمعه ته ځو قرار یو نه نيسه نو پته ولګره چې کور کې اصل مونږ دی او دا غوړه دی به تر دی واقعم الصلات او پابندې کوي د مانزو او دا ټیک ده چې بعض اوقاتو کې زنانه راځي مشوي دي نه دي د جمع مونږ کولې شي ګوره ها دا نه چې کړي د جمع صرف زنانه دي یو زنانه چې کوم امام دا غي منستي ولاړه عائشه رضی الله عنها امامتي کړي ده زنانو دا رنګي نور زنانو بارک راضي نبی عليه السلام ته ویلو خدا بعض موکو کې ګوره عام حالاتو کې نه دي شي او بعض علماوي خصوصا پر رمضان کې شوي دي بیا چې تراویح کولې نو زنانه خو بار نشي وته او دا غي بار وصل دوره ثواب نه نو دنه که زنانه راځي مشي مثلا یو پکې امام صاحب دا هغه په دې منځ کې ولاړه دا هغه مخکې کې نه دا غینه لومبي صاحب منځ کې بولاړي او نور زنانه مولاړي دي او مرس کوي نو بالکل جائز دي د سنت مطابق دي ښا واقعن الصلا او پابندي کوي د مانزو واتین زکات اور کوي زکات زکات عمر کوي کنه خو مخکې بدني بندګي ذکر کړه او رستو مالی زندگی او د کیو بشارتم مالی بندگی دغه بشارتونو چې ګوره بدني بندگی دا خود پتا سټولو باندې مالی بندگی خو باغ سوک ادا کوي چې مالداري کنه زکات به سوک ورکړي چې مال وسري نو بشارت چې رستو به الله تاسو له معلوم درکې وره دولت به هم درکې چې کله شتمن شه او دولت من شه بیا زکات ورکوي چې معلوم نصاب کړی دی لري او غي دغه د پاسه کړی دی عائشه رضی الله تعالی عنها معاویه رضی الله عنه یو لاک دراهم رولېګل دستا پاکستانی روپې نه وي دا داغه زمانه روپې دي خر اوسو د سپینو او ما خام کې د مازی ګر کې د نه پای کې یو روپې نه واغټولې ویشلې وي په خارو غریبانو باندې نو بیا روجوا نا خپل خدمتګار ته وي وی سروټه یا سخورا کورول چې خو روجا په ماته کو نه یو ته کوټ خو مونږ سره دی پک کړی او وی پیسې تاټولې ورکړې وخته ماته وینې چې ما پکې یو روپې پرېښې قران کریم وی چې تاسو غوړی آتی نه زکاه زکات ورکوي واتین الله ورسول او تابعداري کوي دا الله او دا رسول داغه دته تعمیم بعد تخصیص وی معنی ټول اوامر باندې عمل کول او دا ټول منهیات او نزان بچ کول دې ټول ته شامل لګنه او دا رنګ اشاره ده چې مخکې بیان کړی شوی امرونو کې اطاعت دا الله او دا رسول شرط ته غوړي انما يريد الله یقینا غواړي الله ليذهب عنكم الرجس چلی دی که استاسونا تهمتونا بد اخلاقی دا جاہلیت رجس ہوئی اصل کې کلو شی من المقدورات ارغ شی چاگا بد گنلی شی او معقولاتو که دی که اعمالو که دی که اخلاقو که دی ٹھولو تا شامل لی پلیت چیزو پلیت خوی پلیت عمل دا ٹھولو تا شامل لی اہل البیتی و قرآن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهل البيت من يا اهل البيت يا خاص قوم تاسو وقرانه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مدحكم تاسو وقرانه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل البيت او اهل البيت ده لغت په لحاظ معنی صحیح بیت وی اغه زیت چې به کې بیتوتت کیږي معنی بلا سبګیږي کوټه ته وی ټول کوټه نه وی ټول کوټه بیا علما دار ته کې استعمالی دار چې یو غړ ته کوټه هم ده بل غړ ته غول هم ده ساحه چې وته هم جو ته صحن وایو کنه د ټول ته بیا دار وي او د کوټي ته چې ته پکې سملې هغه ته بیت وي بیت یو کوټه ده نو اهل البيت سړي سره سوکي په کوټه کې دملاسته خو خځي کړه نو لومبه خځو ته شامل شو اهل البيت چې کله لومبه مصداق خځه شو لکه سوره يهود کې وا دیو یاد کې تاسو ته تیرشي دي ابراهيم عليه السلام بيبي مراد واهل ذکر کړو کنه عدل ته اول صرف د بیانو د نبي عليه السلام ته خطابات لکه روان دي د دې نه دا معلومیږي چې د اهل بيت نه مراد دو محمد رسول الله بی بیان دی او دا ٹھیک ده چې اول بی بیان مراد دی او بیا دا غي نورستو اولاد ته نور ته شامل لیکنه ټکې ځکه زموږ معنا د اهل بیت بیا دا چې هغه کور ته دراتلو حق لري کنه نو کور ته دراتلو حق اولادوم لري کنه رایتم شامل شو او دا صریح رد د پشیګانو باندې چې هغه بیبیان د نبی له سلام د اهل بیت نه خارج غنی او دا ردی جهل له او ٹھیک دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او حسین او فاطمه او علی رضوان الله علیه اجمعین ته اهل بیت ویل دي خو په یوه اشاره وا چې لفظ د اهل بیت یوازې بیبیان نه زمادي اولاد ته هم شامل له فاطمه رضی الله عنها ته دي دارنګ علی رضی الله عنه ته دي حسن رضی الله عنه ته دي حسین او دا مطلب نه دی چې صرف دې پورې خاص ته لکه څنګه چې شیګان وي بلکې لومبه مصداق راغي بیبیان دي دلته خطاب هم بیبیان ته دي و یو طاهرکم تطهیرا او پاک کی تاسو په پورا پاکوالی سره پورا پاکوالی تاسو راولي په دې احکام باندې دا کوم احکام چي دي اکل چې په قران عمل لا شي له پاکوالی راضي پاک کسان به پردګي کوي به پردګي دا الله او دا الله رسول د احکام خلاف کې بیا بسوي پیروي زموږ زړه پاک دي وستا سره پلیت دې ایران دي که پاک خو تاسو په قران عمل کو پاکي خو په قران حاصلېږي پاکي خو په پرده راضي اته چې پرده نه کوي کنه نو څنګه ته پاک شوي پاکی گیو پا دی چکل پا دی احکامو بانی عملو کی دا پردی پا دی احکامو باندی کوئی طاہرکم تطہیرا اس دا چه لکه سنگ دناری نا ضرورت تی قرآن و سنت تا چه غز دکی کنا پیرا پارا چه عمل پیو کی کنا نظرانا کم ضرورت تی کنا ناغی با کم زیدہ یادی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ دا بل خطاب دی او دی که مقصد دا دی چکل طول اعمال و بنیاد علم دی پویا دا او بغیر د علم نه عمل او غلطي تر سوچ علم نه د دې وجنه پدې کې علم ته ترغیب ورکي او نصاب د علم هم ذکر کړي او داغه زم ذکر کړي چې کوم ځای به حاصله واذکرنا او یادوي ما یتلا فی بیوتکنا هغه چې لستی شي تاسو په کورونو کې تاسو په کوټو کې سو من آیات الله والحکمه دا بیان دی داغه ما یتلا کنه دا آیاتونو د الله نه او د سنت د رسول الله نه مانا سو آیاتون دا اللہ او حدیث دا رسول اللہ دا ستاسو نصاب دے ستاسو نصاب بھئی قرآن او حدیث برس شینا او اغب بخفل قور کے وئے فی بیوت کن دا تکی ذکر وڑو چی اشارو کی چستا مدرسہ ورستا قور دے خوا او یا دا سی مدرسہ چی غیط صرف زنان زیرہ زیدہ نارینو عمل دخل پاگی کی نی زیدہ سی دے چی پائے کی یون نارینو پردے نشتا صرف زنان دی پکی اګه دا شرایط پکې نه نو هغه زیاتره زنانات لبیا حرام دي ارزه چی چاغه تا پردي زنان نه راضي چې کوم نه دې پړدلا نو ټیک شو بیا هم کوټه کې رااله کور کې رااله او یا خپل کور دې خو دې اشاره وا چې پلار د دې به علم زکې زکه د یو خزه په سر کې بسلور کسان دا عتاب کې راضي خدای الله یو لومبه خپل پلار دې اغله پکارو چې تربيته ورکړې وي ویم نمبر بیا مشرور دې اغله پکارو چې تربيته ورکړل چې داغه اخلاص شونه دریم نمبر بیا خاون دی اغله پکارو چې هغه تربيته ورکړل چې داغه نه پاتې شونه به زوی دی دا سلور نارینه با درجه په درجه ردی نه تپوس کیږي چې دې ته هم دا حکم کړو الله جل شانو بو چې کور کې به یاد وای نو دا چې تاسو یاد کړو قران او ویلو حدیث او ویلو دا غي درس وام کور کاو کنه ځکه اکثر مرګرو ته مونږ وایو چې پکارداري چې خپل کور کې درس شروع کا یو خو بس تا قران هم پخېږي بل اغا آیات داغی مانا بم تا تیاریږي بل ستا کور والا ستا لونا ستا خویندې ستا مور دارنګ نور چې سو کور کې دي ناغا با ام قران زکی دا الله کتاب به زکی تاسو به توای تاسو به استادان یې ها ځکه قران کریم حکم ما تا ته کوي او ما یوت لا کی اشاره وا چې بیان دي شنو دا بیان ور سوق کوي او هاون به کوي رور به کوي پلار به کوي زوی به کوي دا کسان به کنه ان الله کان لطیفا خبیرا بیشک اللہ تعالی دے ډیر نرمی کو ان کے خبردار لطیف هغه ته وی چې په باریک وسیزونو پوئږي مانا الله پیژني هغه څوک چې اهل دي د زوجیت د نبی علیہ السلام د پاره او کوم اعمال او احکام چې ردی د شان سره مناسب دي او چې کوم اسباب دي د پاره طهارت او د پچ کېدو د پلیت نه الله ته پته راکړه دې زه پورې خطابات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیان وتا او بیا اگر چې ظاهر کې خطاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو ته دی لیکن دې احکام سره زنانه د امت هم طبعا مکلف دي دا څوک نه وي چې دا صرف د نبی رسول الله بیانو ته کړی لکه بعض کسان بد باطنه غلط معنی کوي بیا ځکه حکم اعلی ته حکم ادنا ته په طریقې ولا مانا چې اوچت ته حکم کوي چې دا دې اوچت شان دی نو کده ته خامخا حکم دی چې د بداسې کوي چې کله مشر مکلف کونو کشر بنی مکلف سو د دې وجنه عام مفسرین وایي چې آیاتونه بیا عام دي ټول مؤمنات څومره مؤمنه زنانه چې دی هغه ټول ته دا خطاب دی ناپه بشارت ذکر کوي ښه الله صفات ذکر کوي د ایمان والے نارینه او د ایمان والے زنانه او مخک سره مربوط دی چې کله تر دعوت کار کې دین باندې مضبوطه سره قائم مخک رکوبانستا عمل شتا نو الله بتا کې لس صفاتونه پیدا کوي ګوري ښه او دا د مدح صفاتونه دي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین یقینا مسلمانان سړی والمسلمات او مسلمانان خزه والمؤمنین مؤمنان سړی والمؤمنات او ایمان وال خزه والقانتین او تابعداری کوونکی سړی والقانتات او تابعداری کوونکی زنانه یا والقانتین او اخلاص کوونکی نارینه والقانتات او اخلاص کوونکی خزه زنانه والصادقین او رشتیا وونکی سړی والصادقات او رشتیا وونکی زنانه والصابرین او صبر کوونکی سړی والصابرات او صبر کوونکی زنانه والخاشعين او عاجزی کوونکی نارینه والخاشعات او عاجزی کوونکی زنانه والمتصدقین او خیرات کوونکی نارینه والمتصدقات او صدقه او خیرات ورکوونکی زنانه والصائمین او روزنیونکی نارینه والصائمات او روزنیونکی زنانه والحافظین فروجهم او بچ ساتون کی خپل شرم گاہونو لا نارینا والحافظات او بچ ساتون کی خپل شرم گاہونو لا دبدو زنانا والذاکرین الله کثیرا او یادون کی الله ل ډیر سړی والذاکرات او یادون کی الله ل ډیر نار زنانا اعد الله لهم مغفرته واجر عظیما تیار کړل الله تعالی د دې لپاره بخشش او ثواب لوي آیات کی بشارت ته پجم کولو د لسو صفات او خیستو او کله چې تیر شوی آیاتونو کې احوال د بیبیانو د نبی علیہ السلام ذکرو او غیته خاص بشارت ذکر کو نو دې آیات کې د عام و نارینه او زنانو صفات او غیته بشارت ذکر کړي او دې کې اشاره ده چې دا صفاتونه په بیبیانو د نبی علیہ السلام کې هم موجود کنه اول صفت د اسلام دی معنا غ نارینه او زنانه چې په تابعدارې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عقیدتن قولن عملن پورا داخلي ناغه مراد دي دویم صفت ایمان دی ور ایمان او اسلام اسلام کو کله صرف ظاهری انقیاد ته وی کنه ظاهری تابعداری نو په دې صفت سره واضح کړه چې واضح ظاهری تابعداری نه انقیاد باطینی پکې مشته ایمان پکې مشته دواړه دی پکې نو معلومه شو چې په دې آیات کې اسلام خاص دی او ایمان عام دی ځکه ایمان سره کله عملی او کله نه او اسلام چې کله شرعی اسلامي نه کې ضرور ایمان د زړه ای ادا مغایرت معنی د خصوص او عموم د عطف لپاره پوری ځکه په یو بل باندې عطف کړی دی کنه که څوک دانش ویل چې دا په یو دی او علماء یو قاعده ذکر کړی و چې اسلام او ایمان چې کله یو ځای راشي نو جدا جدا معنی به کې اچ ځان ځان لر راشي نو اسلام په معنا د ایمانی ایمان په معنا د اسلامي ځکه مراد دی ایمانی شرعي اسلامي شرعي ده نو بل صفات دریم صفات قنوت ذکر کو اخلاص ته پکې معنا په عمل یا دعوت ایمان کې اخلاص ته نو څلورم صفات صدق ده چې قنوت کله صرف طاعت ته ویل کیږي اگر چې په دروغ وسره کنا یا یو سړی چپ پاتې شي نو په صدق سره ښکارا کچې دې پتا تات کې د رښتیاو ملګری دی رښتینی ملګری دی او سکوت د صدق او د رښتیاو نه کوي بلکې د دروغونو چپ دی او ساکت دی اشاره ده چې دروغ ویل د مسلمان صفت نشي کېږي نو پینځم صفت صبر دی کله چې صدق کې دوام او مشواله ضروری دی او چې رښتیا سو کمیشه وي نو مصیبتونه او تکلیفونه به خامخا راځي ځکه حق مر ولو کان درغه حق دا تاریخي کنه ته به تکلیف راځي دا غي علاج ذکر کو چې خیر دی صبر کوه دا د ایمان والے نارینه او زنانه صفت شو نو شپږم صفت خشوع ده چې صبر بعض وخت د انسان طبيعتي یا د کمزوري د وجې نه صبر کوي کله کله کنه سکول نشي نو خشوع یې ذکر کړه مان سبب د صبر تواضع د الله ته پزړو پاندامونو دواړو باندې کنه نو هم صفت تصدق کولی په مال سره نو فرضي صدقې زکات ته هم شامل شو نفلي خیرات ته هم شامل شو کله چې د مالدارې د وجې انسان د خشوع د صفت نه اکثر خالی تکبر کوي کنه دا داغه علاج ذکر په چې ګوره خشوع ځان کې پیدا کا اته نه چې دا وایي چې ما سره مال له دولت دی نو اتم صفت صوم د روجی نیول کله چې تصدق بالمال بغیر د جذبې د ایثار نه او کله تصدق کولو کې نفسانی برخوم راشي نو داغه د پاره صوم ذکر کو چې دا علاج دی چې ایثار در کې پیدا شي او د نفس هیڅ برخه پکې را نشي صرف د الله رضا د پاره شي نو نه هم صفت حفظ الفروج ذکر کو هر کله چې مقصد د روجیو نیولو ماتول د شهوتی کنه کسر شهوت او سر راځي نو دا غي نتیجه ذکر کړه چې خپل ځان د بدکارۍ نه ساتي بلکې خپل عورتونو هم د بیزان احکار بیزان احکار کوي نو لسم صفت ذکر الله دی کله چې دې اعمالو سبب او باعث او خاص طور باندې بیا د شرمګاه د حفاظت سبب د الله ذکر کې مشغولیدل دي کنه ځکه په ذکر سره توجه الله ته دارنګ کنټرول د اندامونو د جبر او د زړه حاصلېږي نو دا صفت ځکه اخر کې ذکر کو او بیا د ذکر کثیر تفسیر مخکې شوې ده چې او خدا چې فهم د معنی په معنی پويږي او بل دا چې هغه جمله مفید جمله جمله زمن کی لا حول ولا قوت الا بالله الحمد لله لا اله الا الله صرف الله الله ویل نه ذکر مفرد نه او بل دا چې اخلاصي پکې نو بل دا چې چارټول کارونه خپل الله ته اوس پارل ناغه مسلمین کې داخل لګا نه او چا چې اقرار وکړي چې الله زما رب دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دی او زړه د جبه خلاف نو ځاړه برابر ناغه پال مؤمنین کې داخل لې او چا چې د الله اطاعت کو په فرض کې او نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کو په سنت کې ناغه پال قانتین کې داخل لې او چا چې خپل خبرې د دروغونه بچو ساتلې ناغه صادقین کې داخل لې صادقات کې او چا چې صبر وکړ په طاعات او مصیبتونو او هغه صابرین کې داخل لې کنه اچھا چې مونږ کو په داسې طریقه چې خې طرف ته او ګس طرف ته کس نه پیژنې چې دې خورانه سو کولاړو دې خورانه سو کولاړو تدال خاصه دي صحیح مانو کې خوشو والا غسړې دي چې دا پته نه لګي چې زمانه دې خوا سو کولاړو به مونږ کې دې خورانه سو کولاړو او دارنګې چا چې هر هفته کې یو درهم یو روپۍ خیرات کولا نو دې پال متصدقین کې راغی چې کم از کم په غور ودی کې یو روپۍ د الله په نوم ورکو کنه اچھا چې پاره میاش کې ایام البیز روجی نیولې د درې ورځې تیار لسمه سوار لسمه پیندسمه شپه لکه نن شپې له نه سبا شپې له اصل کې دیار لسمه ده او بل سوار لسمه بل شپې له دوه لسمه ده اگر چې زمونږ د پاکستان جنترې کې ګورې شپې له لسمه ده کې ګورې لسمه ده خو شپې له نه بل شپې له نه پاس سایمین کې داخل نه چا چې خپل عورت د حرامونه بچو ساتو نو حافظین فروج هم کړه هغه نارینه دی او که زنانه او چا چې په پینزو مرزونو همیشواله کو نو دې په ذاکرین کې داخل شو او د بعض سلف صالحین زمونږ د مشرانو نقل لا چې دا کله دعاګانې چې سنت کې راغلي دي کنه چې تر کورنر اوزینو دا دعا وکنه چې کورنر اباشینو دا دعا وکنه چې پسورلې کینه نو بیا دا دعا وکنه بیا چې بلځه تر روان شې دا دعا وکا چې ښه حال مخې لراشي دا دعا وکنه چې بد حال لاشي دا دعا وکا چې د تکلیف او د حادثه خبر ده توشي نو دا دعا وکا چې میاشوي نه دا دعا وکا بلکې تر کوروالی پوری ټټه ته نه اوزي دا دعا وکا بار روزي دا دعا وکا دارنګ د اوس نه پس دا دعا وکا نو کوم سره چې دا دعا غانې کې دې پس ذاکرین الله کثیرن کې داخل لې چې محمد رسول الله نه کم کم ذکرونه نقل لیکنه چې جمعات ته نه وزینو دا ذکر بکې چې روزینو دا ذکر بکې دارنګ په هر موقع او هر محل کې دا غیغه مناسب ذکر کړي دې غ ذاکرین الله کثیرن کراغه ها دین د الله ذکر کوي ډیر بیا وته ګوره یا ایها النبی ومن یکنت منکن للہ ورسول او سوک چی تابداری کولا استاسونا دا اللہ و دا رسول داغ و تعمل صالحا و عمل کا و موافق دا سنت نو تیہا اجراها مرتین ورکو بمونگ اغیت سواب داغی دو چندا و آتدنا لها رزقن کریما او تیار کردے مونگ داغی دا پارا رزق عزت والا روزی عزت والا یا نساء النبی او زنان او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن کا احد من النساء نئے تاسو پشانت دیو تند نورو زنانو ان اتقیتن کیریگے تاسو دا اللہنا فلا تخزان بالقول نو دا ناس خبر مکوئے نو جویلی خبر مکوئے فیت ما اللذی کنی تم بوکی اغا کس فی قلبی ہی مرضون چی داغ پڑھ کی بیماری دا میلان دی پردو زنانو تا وقلن قولا معروفا وینا کوئے وینا دا شر موافق وقرن فی بیوت کننا او اوسه په کوټو خپلو کې ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى او موزه د دې پردګې په شانتا د وتلو د جاهلیت زول یا مخکار کوي ډول او سنگار په شانتا د ښکار کولو د ډول او سنگار د جاهلیت زول واقمن الصلات او پابندي کوي د مانزو واتین الزکات او ور کوي زکات واتین الله او رسوله او تابعداري کوي د الله او د رسول داغو انما يريد الله يقينا غواري الله پدي احکام او ليذهب عنكم الرجس چليدي کی استا سنا ټولي بد اخلاقه ته جاهليت ټول تهمتونه اهل البيت او قرانه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطهركم تطهيرا او پاک کی تاسو په پاک اولو په سبب د عمل کولو په دي احکام واذکرنا و یادوئے ما یتلا فی بیوتکن اغه چې لوستی شي په کوټو ستاسو کې په کورونو ستاسو کې من آیات الله والحکما دا آیاتونو د الله نو د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ان الله بشک الله تعالی کان ذی لطیفا بارک بن خبیرا خبردار ان المسلمین والمسلمات بشک تابیداری کوونکی ناری نا او تابیداری کوونکی زنانا مسلمانان سړی او مسلمانان خزی والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړی او مؤمنان خزی والقانتین والقانتات او اخلاص کوونکی سړی او اخلاص کوونکی خزی والصادقین او رشتیا وونکی سړی والصادقات او رشتیا وونکی خزی والصابرین او صبر کوونکی سړی والصابرات او صبر کوونکی خزی والخاشعين عاجزي كون کی سڑی والخاشعات عاجزي كون کی خزے والمتصدقين صدقا خیرات ور كون کی سڑی والمتصدقات صدقا ور كون کی خزے والصائمين وروجين ان کی سڑی والصائمات وروجين ان کی خزے والحافظين فروجهم او بچ سات ان کی خپل عورتن لان سڑی والحافظات او بچ سات ان کی خپل شرمگاہن لخذی والذاکرین الله كثيرا او ذکر کوونکی دا الله ډیر نارینا سړی و ذاکرات او ذکر کوونکی دا الله ډیر زنانا عد الله لهم تیار کړل الله دی له مغفرتن بخشش واجر عظیما بدل لویا